Vă prezentăm în premieră Prințesa Curcubeu de Maurice Bering. Traducere și dramatizare radiofonică de Adina Bardaș. Regia artistică Vasile Manta. Ei, dragii mei, în regatul despre care vom povesti acum, trăia o prințesă delicată și luminoasă ca un curcubeu, însă nu avea voie să iasă dincolo de pragul camerei ei, tocmai în cele mai plăcute zile ale anului, de când primăvara se înstăpânea în regat și până când pleca din nou, făcând loc surorii ei vara. Și asta nu pentru că prințesei nu-i plăcea primăvara, nu, ci pentru că tatăl ei, regele, așa cum se întâmplă de multe ori cu regii foarte prinși de treburi, uitase să-i invite pe absolut toată lumea la botezul fetiței. Așa se face că o ursitoare, care nu fusese pe lista de invitați, cuprinsă de amarnică supărare, menise prințesei mari necazuri dacă va vedea vreodată primăvara. Așa că prințesa era ținută la adăpost de cum se arăta vremea bună, an după an, și nimic nu tulburase pacea regatului, până într-o zi senină și caldă, care părea că nu putea aduce decât bucurie, însă nu chiar tuturor. Ce s-a întâmplat? Ce e? Ce e? Mă tem că nu am vești bune. De ce? Prințesa Curcubeu e bolnavă. Cum așa? Frumoasa noastră prințesă e bolnavă? De ce? Prințesa era bine până așa. Acum câteva săptămâni, și... când ceva s-a petrecut dintr-o dată. Era totul bine la amiază, da? Apoi nu s-a putut ridica din pat și de atunci... zace fără putere. Nu s-a mai ridicat din pat de atunci. Cum e cu putință? Nimeni nu știe. Toți vracii s-au adunat, s-au sfătuit, i-au dat prințesei leacuri peste leacuri, din cele mai rare și mai amare, nemai auzite și nemai întâlnite. Și? Și boala nu s-a vindecat. Poate că s-a întâmplat ceea ce nu trebuia să se întâmple. Să fi văzut prințesa primăvara? Taci! Taci! Nu avem voie să vorbim despre primăvară. Regele o să pună să ți se taie capul. Ei, aș, de unde și până unde? Doar prințesa nu e aici. Nu avem voie să vorbim despre primăvară de față cu prințesa Curcubeu. E adevărat, regele a dat poruncă aspră să fie pedepsit oricine îi vorbește prințesei despre primăvară. Da, săraca prințesă stă mereu închisă în palat, 3 luni pe an, de când primăvara vine cu sunetele ei zglobii, cu ciripit de rândunele și murmuri de izvoare și până se înstăpânește dogoarea verii. Da, de ce uită mereu regii să invite zânele care trebuie invitate? Regele nostru a uitat să o poftească pe zâna Păpădie la botezul micuței prințese și acum, uite, Bucluc! Bucluc de 18 ani încoace. Nici nu știam că păpădiile pot fi atât de rele. Și acum... în fiecare primăvară, prințesa trebuie să stea ascunsă în turnul cel mai înalt al palatului, cu perdele groase la geam ca să nu vadă iarba înverzind, ghioceii cei gingași, copacii grei de floare, păsările bucuroase de vremea bună, cerul senin. Probabil că un sunet sau o boare parfumată a pătruns în palat și iată, blestemul zânei s-o fi împlinit. Ce altceva să fi fost? Pentru că dacă asta s-a întâmplat, dacă prințesa a văzut primăvara, atunci, după cum toți ne amintim, asta înseamnă că prințesa, deși înzestrată cu toate darurile de zânele care nu au fost uitate, nu va fi fericită. Da, tot eu, Solul, am adus vestea asta mulțimii acum 18 ani. Îmi amintesc. Prințesa Curcubeu nu trebuie niciodată să vadă primăvara sau să știe că există așa ceva. Zâna păpădie a ursit că prințesa va fi frumoasă și fericită, dar că fericirea ei se va stinge când va vedea primăvara. Înțeleg bine acum. Asta s-a petrecut cu prințesa. Cumva a văzut primăvara. Cu neputință! Prințesa n-a ieșit niciodată din camera ei. Cum necum? Primăvara a ajuns la ea. Printr-o lumină, printr-un cântec, printr-un sunet pe care prințesa nu l-a mai auzit până atunci și care a făcut-o să fie curioasă și să calce porunca de a nu se uita pe geam. Da, prințesa Curcubeu a căzut bolnavă chiar după ziua ei, în miezul primăverii. Poate chiar primăvara a pătruns acolo, neobservată de nimeni, când toți erau obosiți după petrecere. Așa a fost menit să se întâmple. A auzit pe semne cântecul primăverii și n-o să se facă bine până când n-o să-l audă din nou. Și chiar și atunci... necazurile ei poate doar abia vor începe. Cum? Cum? Cum ai spus? Ce-a fost asta? Ce vorbe ciudate! Necazurile ei poate atunci vor începe. Cine a vorbit? Erau două femei care nu păreau din partea locului. Unde sunt? Adineauri erau aici. Dar cum au putut să dispară așa de repede, ca un fum? Cred că zâna păpădie a fost din nou pe aici. Nu mi-am dat seama la timp, deși vocea mi se părea cunoscută. Dar tot e bine, pentru că acum știm ce o va înzdrăveni pe prințesă. Am fost de față când a zis: a auzit cântecul primăverii și nu o să se facă bine până când nu o să-l audă iar. Da, vestitorule, da. Am să-ți aduc vești. Bineînțeles, doar asta e treaba ta. Ce veste poveste? Ia, grește. Maestate? Da. M-am întâlnit cu zâna păpădie. Cum? Da, era și ea în mulțime când le-am spus tuturor de neașteptata și ciudata boală a bunei noastre prințese. Cum adică te-ai întâlnit? A fost zâna aici? Da, da. Nu m-a iertat de atâta timp. Ia a adus boala fetei mele. Lucrurile nu stau chiar așa. Nu a fost aici. A fost afară, în fața palatului. Dar nu am recunoscut-o decât după ce plecase deja. Și nu ea i-a adus boala prințesei. Nu înțeleg nimic. De fapt, acum i-a adus leacul. Ne-a făcut pe toți cei care eram adunați acolo să înțelegem că prințesa a aflat despre primăvară. Cum? Deci ursita ei s-a împlinit. Nu poate fi adevărat. Nu se poate. Am să-i pun să-i taie capul nesăvuiturii care mi-a călcat porunca. Zâna păpădie ne-a lăsat să ghicim că însăși prințesa a fost cea care s-a lăsat ispitită de un semn al primăverii. Păi atunci să vină prințesa. Păi ai uitat, maestate? Ce? E în pat! E în pat, e bolnavă tot. Este bolnavă și eu nu mă leg. Regele e furios. Maestate, oprește-te! Dar ce vrei să... Zâna ne-a dat și leacul, cum spuneam. Sunt atât de supărat că nu te-am înțeles de prima dată. Prințesa Curcubeu a auzit cântecul primăverii și se va face bine dacă îl va auzi încă o dată. Păi atunci ce mai așteptăm? Vestește în cele patru zări să vină toți cei care știu să cânte. Care sunt ocupați zilele astea? Vestește una, vestește alta. Hai. Oare o fi așa de ușor să găsești pe cineva care știe prin cântecul lui să aducă primăvara în inima cuiva care nu a văzut-o niciodată? Ai plecat? Și nu uita! Cine va face bine pe fata mea, da? Va avea dreptul să o ia de soție dacă va vrea. Așa voi spune! Așa. Am zburat, maestate! Fugi! Mai repede ca vântul! Du-te! Oh, regina mea! Toți muzicienii curții au încercat deja să cânte cântecul primăverii, dar draga noastră fată nu l-a recunoscut în nici una dintre melodii. Da, regele meu, degeaba au încercat și flaute, și viori, și cimpoaie, și citere. Și armonici, chiar și violoncele, tobe și piane. Totul a fost în zadar. Nici măcar în trecerea de azi, unde au venit muzicanții scusiți din tot regatul, da, și de dincolo de marginile lui, da, nu a dat roade. Până acum, regina mea, până acum, hai să nu ne pierdem speranța. Credeam că flăcăul acela dezghețat dintr-o țară din Marele Nord, da, care a ucis un dragon enorm într-o singură luptă, mm-hmm, și care fusese învățat să cânte chiar de împăratul păsărilor, da, o va trezi pe prințesă din amorțeal. Ah, nu mai îmi spune de el. Când a suflat odată din cornul lui de ren, au tremurat toate candelabrele palatului, gata să se spargă. Dar în cele din urmă, cântecul lui a devenit la fel de dulce ca mireasma pădurilor de brad. Da, așa e. Și apoi s-a înfățișat menestrelul cel necioplit, cu urechi păroase și barba ascuțită. Veni tocmai din Grecia, unde albinele învățase de cântecul acela zumzăitor. Mai degrabă băzăitul acela care ne-a speriat invitații. Dar de prințul cel trist cu harpa lui fermecată, ce cavaler splendid! De el ce zici? Ei, prințul acela i s-ar fi potrivit bine fetei noastre. Cântecul lui a fost atât de plăcut, atât de duios. Până și fluturii s-au oprit să-l asculte, da. Și caii s-au oprit din echezat. Așa. Și copacii s-au plecat ca să se poată apropia cât mai mult de ferestre, da. Iar noi abia ne-am ținut lacrimile. Așa. Întreaga preacinstită adunare a oaspeților noștri a fost cuprinsă de adâncă tulburare. Dar nu și prințesa noastră, nici măcar când văd frumos din insulele de aur a apărut cu flautul fermecat, dăruit de nașa lui, zâna piticilor. Nici măcar atunci prințesa nu s-a clintit, deși toată sala de bal se umpluse de scânteieri aurii și steluțe vesele și nimeni nu se putea opri din dans. Și când însuși zeul Apollo a venit, nu am avut nicio îndoială că el, ștrengarul, fusese cel care adusese primăvara la palat. Da, și ce soț pe cinste ar fi fost, draga mea! Știu și eu. Și acum, după atâtea încercări nereușite, cu greu va mai îndrăzni să se înfățișeze cineva. Da, poate că își spun, dacă toți acești oameni de ispravă nu izbândesc, toți acești prinți și zei și nepoți de zâne pleacă fără să schimbe nimic, fără să aducă acel cântec care să o facă pe prințesă să simtă mirosul ierbii proaspete, veselia mierlelor, aroma merilor în floare și a toporașilor de pădure, cum oare să izbândim noi? Ce asta? De ce s-a întâmplat? Nu, stai, nu te speria, nu pare nimic de care să ne îngrijorăm, draga mea. Cred că niște copii au spart un geam. O să cheme de îndată un geamgiu să-l dreagă. Iată, cred că l-au găsit deja. Ce tânăr mândru și frumos. Mai degrabă pare un prinț după mers. Așa e. Dar nu e decât un geamgiu. Da. Ce melodie voioasă! Mă face să mă gândesc la grădinile noastre când se trezesc la viață, după ce luni de zile au stat încremenite sub zăpadă. Așa e! Privește, regina! Privește, regina mea! Fata noastră s-a ridicat și ascultă cu mare atenție. Ba chiar se dă jos din pat. E cântecul meu. Cântecul primăverii? E cântecul pe care l-am auzit imediat după ziua mea. A durat doar câteva clipe, dar dintr-o dată am văzut tot ceea ce nu cunoscusem până atunci. Toată bucuria florilor și gâzelor, zborul vesel al păsărilor care se întorc acasă, foșnetul pădurilor care freamătă în lumina caldă a dimineții, tot alaiul zglobiu și colorat pe care nu-l văzusem și nu-l simțisem niciodată înainte de a auzi aceste câteva note. Vei fi din nou bine, fata mea, așa cum a prezis zâna păpădie. Să-l chemăm mai aproape pe acest tânăr care te-a vindecat. Da, nu e decât un biet geamgiu. E adevărat, tată, dar nu cred că vrei să superi iar vreo zână, pitic sau duh, neținându-ți promisiunea și alungând pe cei cărora le-ai promis o răsplată. Acest om, tată, cu meșteșugul lui simplu, m-a readus la viață. Da, promisiunea era numai pentru prinți. Să îl chemăm mai aproape. Uită-te ce ochi albaștri și ce obraj plin de prospețime are. Felul lui de a se mișca e mândru, fără a fi trufaș. Ei, geamgiule. Da? Vino, aproape, vino cu asta. Da. Băiete, care ți-e numele? Ochi albaștri, măria ta. Așa. Îți mulțumesc, ochi albaștri, m-ai vindecat. Mi-ai dat parcă puterea sevelor care urcă în copaci. În anotimpul pe care nu l-ai văzut niciodată, prințesă curcubeu. E adevărat, dar poate o să-l descoperim împreună. Poate tot ce mi-a arătat cântecul tău ca într-un vis minunat, o să existe aievea pentru mine. Așa o să fie. An după an. Abia aștept. Și cum regele te-a făgăduit de soție celui care îți va reda sănătate și voia bună. Da. Eu sunt gata să te iau. Fie. Dar cine ești tu? Abia de știm numele. Ce mai poți să ne spui despre tine? Nu aș putea să spun mai multe. De fapt, sunt două lucruri fără de care nunta noastră nu poate să aibă loc. De-abia a venit și deja pune condiții. Te rog, rege, ai puțină răbdare. Primul este că și după nuntă voi continua să-mi câștig traiul dregând geamurile oamenilor. Cum? Da, reparându-le ferestrele. Și făcându-i să vadă mai bine toate lucrurile minunate prin ele. Așa. Sunt de acord. Și al doilea este ca nimeni să nu mă întrebe de unde vin sau cine-mi sunt părinții. Dar nu se poate asta. Nu, nici dacă am un alt nume. Spuneți-mi ochi albaștri. Acesta e singurul nume pe care pot să vi-l destăinui. Așa să fie, ochi albaștri. De atâta vreme nu te-am mai auzit așa de plină de viață. Rege, te rog. Da, draga mea. Ochi albaștri ne-a redat-o pe fiica noastră, așa cum a fost întotdeauna, veselă, vioaie, zglobie, și te încăpățânată, rog. Și încăpățânată, da. La urma urmei, dacă stau să mă gândesc bine, tot ce am vrut acum s-a împlinit. Prințesa Curcubeu e din nou bine, draga mea, și fericită să se mărite. Da. Bine, să dăm tuturor de veste. Unde e solul ăla? Atunci când e mai mare nevoie de el, ai aici! Aici, Maria ta! Apropie-te! Am plecat să spun tuturor să se pregătească de petrecere! Așa! Prințesa Curcubeu și Ochii Albaștri au primit ca dar de nuntă doi ponei albi și călărind pe ei, au străbătut orașe și sate în lumea întreagă. Și pentru prima oară, prințesa Curcubeu a gustat bucuriile primăverii. Nu există cuvinte pentru a povesti câtă încântare era în viața ei. Privighetorile se așezau pe umerii lui Ochii Albaștri, albinele roiau și le arătau drumul, iar lupii și urșii erau mai blânzi decât cățelușii când îi vedeau. Ochii Albaștri cânta cântecul lui simplu și vesel și de fiecare dată când poposeau într-un sat, păreau că au adus lumina soarelui și veselia ciocârliilor cu ei, iar oamenii deveneau mai veseli și mai buni și deseori dansau și cântau cu ei. Îi făceau pe oamenii triști veseli și pe oamenii fericiți încă și mai fericiți. Și așa au trecut câțiva ani frumoși. Într-o bună zi, prințesa Curcubeu a născut un prunc drăgălaș și isteț pe care l-au numit Băiatul Albastru. Semăna mult cu tatăl lui și încet, încet a învățat și el să cânte și să aducă bucurie oamenilor. Într-o seară de primăvară au ajuns toți trei, destul de târziu, într-o pădure. Prințesa Curcubeu și Băiatul Albastru au mâncat repede și s-au dus la culcare. Ochii Albaștri le-a spus însă că nu e somn și a rămas lângă foc. Ce somn mi-a fost! Dragul meu băiețel, odihnește-te așa. Dar unde e soțul meu? A plecat deja să caute drumul pe care vom porni azi. Dar e noapte încă. Dimineața e încă departe. Pe semne m-a trezit un zgomot. Ce ciudat! Cine e acolo? Îl văd pe Ochii Albaștri. E încă lângă foc. Dar nu e singur, ce l-o fi? Și ce diferit arată. Parcă ar fi un prinț, un cavaler mândru și plin de îndrăzneală. Și aproape de el e o prea frumoasă fată cu o coroniță de grâu în păr și cu rochia împodobită cu maci adevărați. Oare să iubească Ochii Albaștri pe altcineva? Nu! Sunt atât de prietenoși unul cu altul. Par să se simtă așa de bine împreună. Ochii Albaștri cu... Nu! Ce, iubito? Iubito? Iubito, ce e? Dragostea mea, ce e? Ce s-a întâmplat? Te-a speriat ceva? Hai, spune-mi. Te-am văzut lângă foc, vorbind cu o fată îmbrăcată, așa, cum să-ți spun, cum eu nu am văzut niciodată și tu arătai cu totul și cu totul altfel decât te știu. Sunt sigură că nu ești un simplu geamgiu și acum că te-am văzut, cu fata aceea îmbrăcată atât de neobișnuit și frumoasă ca o zână, Nu o să-mi găsesc pacea până nu o să știu cine ești și cine este ea. Prințesa mea. Prințesa mea. De ce oare nu poți avea încredere în mine? Sunt speriat. Și curioasă. Da. Mai ții minte că mi-ai promis că nu o să-mi pui niciodată întrebări? Da. Acum, fie că vreau sau nu, trebuie să-ți spun cine sunt. Te rog. Da, dar asta o să ne distrugă fericirea. Cum? Da. Ne va distruge fericirea și va trebui să plec departe de tine. Nu. Și de băiatul albastru. Nu, nu. Bine. Numele meu este Duhul Primăverii. Cum? Da. Duhul Primăverii. Și ea? Și vorbeam cu sora mea, Vara. Și acum trebuie să plec. Nu. Adio, dragostea mea. Ochii albaștri, nu. Pot să mă întrupez ca muritor doar atâta vreme cât nimeni nu știe cine sunt. Iartă-mă, te rog, te rog, iartă-mă, ochii albaștri. Vrei să spui că trebuie să mă părăsești pentru totdeauna? Și că nu te voi mai vedea niciodată? Da, mă rog. Mai ai o singură speranță. Care? Dar drumul e greu. Și la capătul lui nu există promisiunea că mă vei regăsi. A, nu, nu, nu, nu, nu. Da, totul stă în priceperea ta și în puterea dorinței tale de a mă vedea din nou. Sunt gata de orice încercare. Liniștește-te și ascultă-mă. Te ascult. Ne vom întâlni din nou. Doar dacă vei fi în stare să mă găsești cu inima ta. Ochii albaștri, nu înțeleg prea bine. Cum adică? Ce trebuie să fac? Spune-mi. Nu va fi ușor. Va trebui să răscolești lumea întreagă în căutarea mea și nu mă vei găsi până când nu-mi vei recunoaște chipul și vocea în chipul și vocea unei făpturi omenești. Așa. Dacă nu vei reuși să mă recunoști, atunci când voi fi în fața ta sub altă înfățișare, așa, atunci mă vei pierde. Da, mă vei pierde pentru totdeauna. Și când te voi recunoaște, fie în privirea, fie în vocea cuiva, ce trebuie să fac? Atunci trebuie să spui așa. Ochi albaștri, ochi albaștri, întoarce-te la mine, străbate întinderi line și zările senine. Frate al verii, soț și prieten prea iubit, vino, rămâi aici până când lumea se va fi sfârșit. Ochi albaștri, ochi albaștri, întoarce-te la mine, întoarce-te la mine, străbate întinderi line, străbate întinderi line, și zările senine, și zările senine, frate al verii, frate al verii, soț și prieten, soț și prieten, prea iubit, prea iubit, vino, vino, rămâi aici, rămâi aici, până când lumea, până când lumea se va fi sfârșit. Se va fi sfârșit. Dar ce se va întâmpla dacă fac o greșeală și spun cuvintele acestea cuiva care seamănă cu tine și, de fapt, nu ești tu? Atunci vei ști că ai ajuns la capătul drumului și că nu va trebui să mă mai cauți, pentru că nici când nu mă vei mai găsi. Te rog, ochii albaștri, te rog, iartă-mă. Cum o să fiu oare eu în stare să te recunosc fără să te văd cu adevărat? Mă vei recunoaște? Cum? Cu inima. sau mă vei pierde pentru totdeauna. Dacă faci o greșeală, această ultimă speranță se va spulbera în vânt. Și acum adio, dragostea mea, prințesa mea, adio, adio. Cât de nesăbuit am fost! Cât de repede se îndepărtează dragostea mea și viața mea, așa cum a fost până acum. Iată, sunt oare culorile zorilor, nu? Eșarfa lui ochi albaștri s-a preschimbat în curcubeu. Și ghioceii răsar acolo unde potcoavele calului se înfig în pământ. Și păsări cântătoare însoțesc drumul. Dragul meu e cu adevărat duhul primăverii. Nu o să mă odihnesc până nu îl voi găsi din nou. Oricât de mult timp îmi va lua, oricât de multe încercări mă vor aștepta. Hei, dragii mei, ani lungi au trecut și biata prințesă curcubeu tot nu l-a găsit pe ochi albaștri. Îl căuta în privirile oamenilor, într-un zâmbet, în voci, în jocurile copiilor și în diminețile însorite. De câte ori nu-i venise să cânte încetişor, ochi albaștri, ochi albaștri, întoarce-te la mine, când i se părea că îl recunoaște pe soțul ei. Dar totul nu era decât o părere, o amăgire, cât despre băiatul albastru era de acum dita mai flăcăul, bun de înzurat. Învățase, ioare de mirare, învățase meșteșugul de a repara geamurile și împreună cu mama lui cutreiera din loc în loc în căutare de lucru. De câteva luni colindau printr-un orășel la marginea mării. Băiatul meu, ce fericit suntem în locul acesta, nu? Da, e bine aici. Și ne e de mare ajutor că găsesc tot timpul de lucru. Da, și asta pentru că ești plăcut și iscusit și oamenii vor să le repari lucruri care pe semne stăteau de multă vreme în paragină. Da, și pentru că briza mării trântește ușile și ferestrele mai des decât în alte părți și așa se sparg mereu geamurile. Sau poate furtunile sunt mai aprige ca în alte părți, nu? Da, poate că e așa. Mă duc acum, mamă. Am o zi întreagă de umblat și apoi trebuie să o văd și pe draga mea, Roz. Du-te, du-te, dragul meu. Ah, uneori mi-e greu să văd cât de mare te-ai făcut. Nu mai e mult până te însori. Mai e până atunci. Mai e până la sărbătoarea recoltei. Nu e decât începutul primăverii. Nu-ți face griji de pe acum. Îmi fac griji, fiul meu, îmi fac griji. Tu te vei așeza la casa ta, iar eu... Încă nu l-am găsit pe tatăl tău, deși îl caut de atâta amar de vreme. Poate că ar trebui să te oprești din căutat. Nu. Ai obosit, mamă. Hai, rămâi cu noi. Nu mă voi opri niciodată. Și acum du-te, băiatul meu. Hai, du-te. La revedere, mamă. La revedere, dragul meu. La revedere. Iată-mă din nou singură. Livezile sunt în floare, violetele miros atât de parfumat. Uite și un băiat și o fetiță. Cât sunt de fericiți, șoptindu-și nimicuri dulci la ureche. Parcă ar fi două păsări ciripind pe o creangă. Ochi albaștri, ochi albaștri, întoarce-te la mine. Nu, m-am înșelat din nou, nu. Nu e dragul meu. Oare o să-l regăsesc vreodată? Sau e mai bine să mă opresc din căutare, așa cum îndeamnă fiul meu? Nu, nu. Nu. Inima mea îmi spune să mai caut încă. Și așa au mai trecut câteva luni. Timpul curgea încet pentru prințesa Curcubeu, care căuta cu înfrigurare cât era ziua de lungă un semn, ceva în care să regăsească ceea ce pierduse de mult, ceea ce căutase toată viața. Dar duhul primăverii nu se arătase încă. Sau... Poate că dragul meu a fost deja aici, sub mii de înfățișări, iar eu nu l-am recunoscut. Poate că l-am pierdut încă o dată din nebăgarea mea de seamă. Ah, nu, nu trebuie să mă las măcinată de gânduri negre, nu. Nu așa îmi păstrez vederea limpede când va veni și clipa regăsirii. Am o căsuță pe care o îndrăgesc în ținuturile din depărtare. Acolo, cu iubita mea, voi locui când mă voi întoarce de pe mare, când mă voi întoarce de pe mare. Vom strânge pânzele, vom strânge vâslele și vai cu câtă încântare va țese ea năvoadele pe țări când mă voi întoarce de pe mare. Când mă voi întoarce de pe mare. Ce voce frumoasă! E un pescar, un flăcăiaș care pornește spre larg cu barca lui și cu speranțele. Pe coama unui deal. E pentru iubita mea fără de asemănare, care-mi va spune ce mult te iubesc când mă voi întoarce de pe mare. Care-mi va spune ce mult te iubesc când mă voi întoarce de pe mare. Am o căsuță pe care o îndrăgesc în ținuturile din depărtare. Acolo cu iubita mea voi locui când mă voi întoarce de pe mare, când mă voi întoarce de pe mare. Da-ra, da-ra, da-ra, da-ra, da-ra, da-ra, când mă voi întoarce de pe mare. Când mă voi întoarce de pe mare. Poate e chiar ochii albaștri. Inima-mi bate așa de tare. Să-l văd măcar acum. Bine, să-i cânt descântecul. Ochii albaștri, ochii albaștri, întoarce-te la mine, străbate întinderi line și zările senine. Acum îi văd chipul sub lumina lunii, nu, nu e el. Iarăși m-am înșelat. A câta oară? Bună seara, măicuță! Bună seara, băiatul meu! Da, încă nu te-ai culcat. Nu, nu. Și e așa târziu. Nu, am mai stat puțin să mă bucur de o noapte așa de liniștită. Am ascultat cântecul unui pescar. Era atât de plăcut să simt câtă veselie și încredere avea în voce. Înțeleg. Dar nu era tata. Nu. Nu fi tristă. Ne pregătim doar de sărbătoare. Da, așa e. Da, dragul meu, nunta ta se apropie. Frunzele încep să devină aurii. Roadele pământului sunt strânse de oameni harnici ca tine. Da, totul e aproape gata. Inima mea saltă de nerăbdare. Mă iubesc așa de mult pe Roz. Ce tare îi strălucește privirea. E fericit, băiatul meu. Seamănă cu ochii albaștri. Aproape că mă aștept să își înfășoare curcubeul în jurul gâtului și să călărească spre depărtări. Ca odinioară tatălui. Ce spui, mamă? Nu am auzit bine. O, nu, nimic, dragul meu, nimic, băiatul meu. Doar că semeni mult cu ochii albaștri. Așa cum ești. Cum ești acum, plin de înflăcărarea dragostei și așa de fericit. Mamă, și tu o să fii fericită, sunt sigur de asta. Ai, și acum noapte bună. Ne așteaptă în curând o prea frumoasă serbare și... Ești invitată la dans? Ai, nu o să mă las deloc așteptată. M-ai prins deja în joc cu voioșia ta. Noapte bună, fiule. Noapte bună. Iată că băiatul albastru se așează de acum la casa lui. Cât e de frumos și de vesel. Și ce nuntă minunată are. Acum o să cutreier singură prin lume. Și nu o să mă opresc până când nu o să-mi găsesc dragostea. Ia să mă trag eu mai încoace, ca să pot admira asfințitul după o zi așa de plină. Așa. Ce priveliște frumoasă. Dar nici aici nu sunt singură cu totul. Uite, doi bătrânei care își strâng mâinile cu atâta duioșie. Ia să mă apropie eu puțin. E un pescar cu fața numai rituri. După câte furtună fiind fruntat săracul și soția lui. Ce ochi luminoși are și părul argintiu sclipitor. O, dragul meu! Îți amintești cum obișnuiam să ne întâlnim aici pe vremea când îmi făceai curte? O, da, era primăvară și merii erau în floare. Doamne, eram o fată care avea pe vin un coace pe atunci, vioaie și surzătoare. Nu era nimeni ca mine în orașelul ăsta. Nimeni nu m-ar crede acum când părul meu e alb cu totul și fața mea e acoperită de rituri. Aceiași ochi albaștri pe care i-ai avut întotdeauna. Și chiar dacă părul tău e acum argintiu, nu e cu nimic mai puțin frumos, pa din potrivă. Vai, vai, nu te-ai schimbat deloc, iubirea mea. Oh. Ești la fel de puternic și de curajos ca întotdeauna. Hey, sunt 40 de ani de atunci. 40? Da, dar nimic nu s-a schimbat între noi. Atâta vreme cât eu te am pe tine și tu mai pe mine. Eu te am pe tine și tu mai pe da. Mine. Noi am păstrat mereu căldura și bucuria celui început de primăvară. O, dragul. Atâtea vorbe și întâmplări frumoase s-au țesut între noi și ne-au legat mai tare și așa va fi mereu. Așa va fi mereu. Hai, vino să te îmbrățișez. Dragul meu. Draga mea. El e. Ochii albaștri, ochii albaștri. Întoarce-te la mine, străbate întinderi line și zările senine, frate al verii, soț și prieten prea iubit, vino! Rămâi aici până când lumea se va fi sfârșit! Vino! Rămâi aici până când lumea se va fi sfârșit! Dragul meu! Dragul meu! Dragul meu! De data asta am știut! Da! Ai venit la mine! Ești la fel ca atunci când ai plecat. Uite, ai aceeași privire cutezătoare și limpede. Îți recunosc eșarfa curcubeu, mantia ta cu ghiocei. Bine te-am regăsit, scumpa mea prințesă. Acum îți aduc și o ramură înflorită în dar. Ramura tinereții fără sfârșit. Cum? Da. Nimic nu ne va despărți de azi înainte, dar să știi... Ce? Nu mai putem trăi pe pământ printre muritori acum. Cum așa? Unde vom merge? Nu vom mai colinda pământul? Ba da, doar primăvara însă. Atunci vom merge din loc în loc, răspândind în jurul nostru veselie, raze de soare și zâmbete... Și speranță. Atunci, primăvara, oamenii ne vor putea vedea? Da, dar nu vor ști cine suntem. Și în celelalte anotimpuri? Vara și toamna, niciun muritor nu ne va putea vedea. Iar iarna ne vom petrece în liniște în palatul de diamant al mamei mele, regina de zăpadă. Și ce se va întâmpla cu fiul nostru? Cu băiatul albastru. Nici pe el nu-l vom mai vedea? Ei, pentru el am un mic dar. Ce e? Aș vrea să-l văd. Curiozitatea asta. Da, da. E un mic fluier de sticlă, uite-l. Ce frumos e. De câte ori va sufla din el, da, va aduce primăvara în inimile celor ce-l vor asculta. Și-ți promit că atunci când băiatul albastru va fluiera, așa, noi îl vom putea auzi de îndată. Oh! Și vom răspunde imediat chemării lui. Și acum, hai să ne alăturăm petrecerii. Hai! Și să-i dăm flăcăului nostru darul care o să ne țină mereu aproape unii de alții. Stai puțin! Stau? Stai! Înainte de asta, așa, te rog, primește în dar eșarfa mea curcubeu. E a mea? E a ta pentru totdeauna. E a mea! Da. Acum sunt în sfârșit îmbrăcată cum se cuvine pentru așa o nuntă nemai văzută, nu? Hai! Să mergem, dragul Hai. Meu! Hai! Hai! Dacă vreodată veți întâlni într-o pădure sau pe lângă un râu un bărbat cu ochi albaștri și mantie cu ghiocei, însoțit de o prea frumoasă doamnă care poartă curcubeul ca pe o eșarfă, voi, copii, veți ști că tocmai i-ați văzut pe ochi albaștri și pe iubita lui, prințesa Curcubeu. Și dacă într-o dimineață de primăvară câteva note muzicale cristaline cântate la un fluieraj de sticlă vă vor face inima să danseze de bucurie, veți ști că e băiatul albastru chemându-și părinții. Și să vă spun drept, flăcăului nostru îi e mereu dor de părinții lui, așa că asta se întâmplă chiar foarte des. Ați ascultat Prințesa Curcubeu de Maurice Bering, Traducere și dramatizare radiofonică de Adina Bardaș. Distribuția a fost următoarea: Regina, Adela Mărculescu; Regele, Mihai Niculescu; Prințesa Curcubeu, Delia Nartea; Ochii Albaștri, Cristian Iacob; Băiatul Albastru, Ionuț Chivu; Bătrânelul, Ion Arcudeanu; Bătrânica, Rodica Mandache; Solul, Mircea Constantinescu; Zâna Păpădie, Cătălina Mustață; O altă zână, Liliana Pană; Femeia, Violeta Berbiuc; Povestitorul, Victor Ebengiuc. Cântecul Pescarului a fost compus și interpretat de Eugen Cristea. Redactor și producător, Irina Soare. Regia de montaj, Bogdan Golovei. Regia de studio, Janina Dicu. Muzica și regia muzicală, George Marcu. Regia artistică, Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, ianuarie 2017.